الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، جب کام کرنے والا کام میں ایک سطح پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو چند چیزیں ایسی عطا فرماتے ہیں جس میں اس کے آگے بڑھنے کے لیے سخت امتحان ہوتے ہیں. جس امتحان کو میں پاس ہوتا جائے گا وہ امتحان اس کی اگلی ترقی کا ذریعہ ہوگا، اور جس امتحان میں فیل ہو جائے گا پھر اس سطح سے آگے نہیں جائے گا، اس سطح سے آگے نہیں جائے گا. کہ جو امتحان آئے اس امتحان سے اور اس ابتلا سے گزر جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو ابتلاءات گزر گئی ہیں اب آگے ابتلاءات نہیں آئیں گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ نبوت کے کام میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ابتلاءات موت تک ہیں، ابتلاءات موت تک ہیں، ابتلاءات موت تک ہیں. ابتلاءات کا کوئی کورس نہیں ہوتا، ابتلاءات کا کوئی کورس نہیں ہوتا کہ اتنے سال کی ابتلاء ہے پھر راستہ آگے کھلا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کام نبوت کا ابتدا سے انتہا تک، نبوت سے موت تک، یہ کام مسلسل ابتلاءات کا ہے، یہ کام مسلسل ابتلاءات کا ہے. اور اس میں ابتلاء کی دو شکلیں ہیں، اس میں ابتلاء کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو پیش آئے گی ابتلاء کی غیروں کی طرف سے، ایک ابتلاء کی شکل پیش آئے گی اپنوں کی طرف سے. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لائنوں سے ابتلاءات میں کمال کر کے دکھلایا ہے، دونوں اعتبار سے. جو ابتلاء آئی غیروں کی طرف سے، جو ابتلاء آئی اپنوں کی طرف سے، جی ہاں، دونوں کو نبھایا، دونوں کو نبھایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذیتوں میں انبیاء سے آگے نکل گئے، اذیتوں میں انبیاء سے آگے نکل گئے جی. حالانکہ انبیاء علیہ السلام پر جو حالات پیش آئے ہیں ان کو ایسے بھی ہیں جن کو آرے سے چیر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا. صحابہ نے شکایت کی، صحابہ نے شکایت کی اپنے حالات کی کہ ہم پر یہ حالات ہیں، ہم پر یہ حالات ہیں، ہم پر یہ حالات ہیں، ہم کیا کریں. تو آپ نے حالات سے بچنے کا کوئی حل نہیں بتلایا، حالات سے بچنے کا کوئی حل نہیں بتلایا. کیونکہ حالات کا حل جب بتلایا جاتا ہے جب وہ حالات گناہوں کی وجہ سے ہوں. میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی. وہ حالات اگر گناہوں کی وجہ سے ہوں تو حالات کا حل بتایا جائے گا کہ بھائی آپ کا یہ حال اس گناہ کی وجہ سے، یہ حال اس گناہ کی وجہ سے، یہ حال اس گناہ کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حالات کا حل نہیں بتلایا، یہ بہت ضروری بات ہے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ وہ حالات کے حل میں لگ گیا، جس نے حالات کو اور سخت کر دیا، تو آپ نے صحابہ کو حالات کا حل نہیں بتلایا کہ بھائی اس کا یہ حل ہے کوئی نہیں، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ سے غیروں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، غیروں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر انبیاء کے قصے سنائے کہ تم تو بہت عافیت میں ہو، تم سے پہلے جو گزر گئے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے کھال اور گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، یہ ہے کہ پچھلے واقعات سناؤ، پچھلے واقعات سناؤ کہ پہلے کیا گزری ہے، اگر پچھلے واقعات نہیں سناؤ گے تو ہمتیں پست ہو جائیں گی اور شکایتیں بڑھ جائیں گی، ہمت پست ہو گئی اور شکایت بڑھ گئی تو مایوسی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب کام چھوڑ کر بیٹھو، کیونکہ ان حالات سے مقابلے کی کیا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، یہ مایوسی کا راستہ یہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طرح کی شکایتیں بہت ہیں، بہت شکایتیں جو صحابہ کو پیش آئیں، تو جہاں بھی آپ سے ذکر کیا صحابہ نے، آپ نے صحابہ اکرام کو انبیاء کے واقعات سنائے کہ یہ راستہ کسی ناگواریوں کا ہے، تو اس سے صحابہ اکرام کے اندر استعداد پیدا ہوئی. کیا پیدا ہوئی؟ استعداد پیدا ہوئی کہ صبر کی سطح کو اتنا بلند کیا، صبر کی سطح کو اتنا بلند کیا کہ بڑی سے بڑی اذیت آسان ہو گئی، بڑی سے بڑی اذیت آسان ہو گئی. آپ نے مزاج بنایا اپنے صحابہ کا صبر کا، آپ چاہتے ہو کہ جنت چاہتے ہو کہ نہیں جنت چاہتی ہوں، جنت چاہتی ہوں کہ ہاں اندھے پن کو صبر کر لیں گے. مرگی کا دورہ پڑتا تھا ایک عورت کو، اس نے آگے شکایت کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. فرمایا آپ نے کہ مرگی کا دورہ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہ نہیں مرگی کا دورہ باقی رہے کیونکہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی. شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہ نہیں شفا نہیں چاہیے، جنت چاہیے. کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. کہ نہیں شفا نہیں چاہیے. حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے شفا بھی مل جائے جنت بھی مل جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ دعا کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نہیں میں اپنی جنت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی. یہ واقعات ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کام میں جتنا آگے بڑھتے رہو گے اگلے اطلاعات پچھلے سے زیادہ سخت ہوں گے، کیونکہ اشد الناس بلاءً الانبیاء، سب سے زیادہ سخت امتحان میں انبیاء ہیں، سخت امتحان میں انبیاء علیہ السلام. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبوت کے مزاج پر اس کام کو کرے گا اس پر حالات اس کے اعتبار سے ہوں گے، اس پر حالات اس کے اعتبار سے ہوں گے، اس پر حالات اس کے اعتبار، ہر زمانے میں ایسا ہوگا، ہر زمانے میں ایسا ہوگا. تو آپ نے اپنے صحابہ کو اذیتوں کے برداشت کرنے کا عادی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے صحابہ میں وسعت قلبی پیدا کی ہے کہ اگر عملہ تنگ دل ہوگا کہ عملے کی تنگ دلی سے فرقے بن جاتے ہیں، یہ عملے کی تنگ دلی سے ہوتا ہے کہ عملے کی تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، یہ آپ کا فرقہ یا ہمارا، یہ آپ کی جماعت یا ہماری جماعت، یہ تنگ دلی سے ہوتا ہے. ہمیشہ دنیا میں جتنی جماعتیں بنی ہیں جتنے فرقے بنے ہیں وہ تنگ دلی سے بنے ہیں. جب یہ تنگ دلی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کی بات کی تردید کرتے ہیں، اس سے فرقے بنتے ہیں. وہ کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں. جی ہاں، ایک دوسرے کی تردید کیا کر دیتی ہے کہ ایک دوسرے کی تردید خلیج پیدا کرتی ہے بیچ میں. ایک دوسرے کی تردید کیا پیدا کرتی ہے بیچ میں؟ خلیج پیدا کرے گی، دوریاں پیدا کرے گی، تردید ایک دوسرے کی وہ دوری پیدا کرتی ہے. اس لیے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ کیا بنایا گیا کہ ان کو متحمل بنایا گیا صابر. تو دو چیزوں کی ضرورت ہے عملے کو، ایک اطلاعات پر صبر کی ضرورت ہے، دوسرے کام پر بصیرت کی ضرورت ہے، کام پر بصیرت کی ضرورت ہے. کیونکہ جس کو بصیرت ہوگی کام پر وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. ملامت کی پرواہ وہ کرتے ہیں جنہیں اپنے کام کے کرنے میں مخلوق کا خوف ہوتا ہے، کام کرنے میں مخلوق کا خوف. حکومت پبلک سے ڈرتی ہے، جی ہاں، کیوں؟ کہ انہیں اپنے اقدامات میں ملامت کا خوف ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے کرنے والے نہیں ہیں. کس کے لیے کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرنے والے نہیں ہیں. جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ حساب اللہ کو دینا ہے، حساب اللہ کو دینا. جی ہاں، یہ بات یاد رکھو، جو اپنے کام کا حساب مخلوق کو دے گا، جو اپنے کام کا حساب مخلوق کو دے گا وہ مخلوق کی ملامت سے ڈرے گا. تو یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، وہ میں کیا، میں کام کیسے کروں گا، میں کام کیسے کروں گا، کیونکہ وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا. اس لیے بات یاد، یہ اصول یاد رکھنا کہ جنہیں حساب اللہ کو دینا ہے وہ دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور جنہیں حساب مخلوق کو دینا ہوتا ہے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس لیے آپ نے اپنے صحابہ سے بیعت لی ہے اس بات پر کہ یہ بھی عہد کرو کہ اللہ کے دین کے بارے میں اور اس کی دین کی محنت کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کیونکہ دو قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی، ایک انفرادی ایک اجتماعی، ایک اجتماعی ہوتی ہے ایک انفرادی ہوتی ہے. یہ دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ایک اجتماعی ہے ایک انفرادی ہے. تو ایک شخص نے پوچھا آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عجیب سوال کیا، اور یہ سوال کیا، امیر المومنین مجھے یہ بتلائیے کہ میرے لیے دو کاموں میں سے کون سا کام بہتر ہے، میں اپنی ذات کی اصلاح میں لگوں یہ میرے لیے بہتر ہے، یا میں اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں یہ میرے لیے بہتر ہے. عجیب سوال کیا، میں کیا کروں دونوں میں سے، میرے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں لگنا بہتر ہے یا اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا میرے حق میں بہتر ہے. حضرت عمر نے بھی عجیب جواب دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم پر امت کے کسی دینی کام کی اجتماعی ذمہ داری ہے تب تو تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم پر امت کے کسی دینی اجتماع کی اجتماعی ذمہ داری تم پر نہیں ہے تو پھر تمہارا اپنی نفس کی اصلاح میں لگنا بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر امت کے کسی دینی اجتماعی کام کی ذمہ داری ہو اس کو کسی بھی قیمت پر خلوت اختیار نہیں کرنی چاہیے. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت، کہ یہ ٹھیک ہے ہم تو بیٹھ رہے ہیں آپ کر لو، نہیں، یہ سب یہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہ ایسا ہے جیسا اڑتے جہاز کو چلاتے ہوئے ناراض ہو کے چھوڑ دینا کہ جی تم چلا لو ہم نہیں چلاتے. جی ہاں، ہاں کیا ہوگا، مسافر ہوگا. جی ہاں، مثال دے رہا ہوں، کیا ہو گیا جہاز کے عملے میں اختلاف ہو گیا کہ لو میں نہیں چلا تم چلا لو. جی ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا. عہد لیا گیا ہے کہ ان مسافروں کو ٹھکانے تک پہنچائے بغیر آپ کام نہیں چھوڑ سکتے. جی ہاں، معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. کیپٹن کی ذمہ داری ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجئے، آپ بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے. کیوں؟ یہاں سگی جان کی حفاظت کی ضرورت کا مسئلہ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں ضروری بات. اس لیے صحابہ کی زندگی میں ناگواریاں تو بہت ملیں گی، لیکن ذمہ داری کو چھوڑنا نہیں ملے گا، ذمہ داری کو چھوڑنا نہیں ملے گا. یہ کام تو ہر حال میں کرنا ہے، کام تو ہر حال میں کرنا ہے، کام کرنے والوں کو ساتھ لے کر کرنا ہے، یہ بات ہے. تو اگر اس کو کام کے لیے سہارا نہ ملے، اگر اس کو کام کرنے کا سہارا نہ ملے پھر یہ کام چھوڑ بیٹھے تو یہ پہلے ہی سے عملے میں شامل نہیں تھا، یہ پہلے سے عملے میں شامل نہیں تھا، یہ پکی بات ہے. کیونکہ جو اس راستے میں سہارے سے چلے ان میں خود چلنے کی استعداد نہیں ہے، خود چلنے کی استعداد نہیں ہے. ہاں سہارے چلنے والی چیزیں مردہ ہوتی ہیں، سہارے چلنے والی چیزیں مردہ ہوتی ہیں. حدیث میں ہے جنازہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ دیا، کہہ جنازہ قدیمونی قدیمونی ہے روایت میں. کیوں؟ کہ وہ چلنے سے عاجز ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر چلنے سے عاجز ہے. جی ہاں، کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے وہ خود کہتا ہے، سب اس کی آواز سنتے ہیں سوائے انسان کے، ساری مخلوق سنتی ہے آواز سے، وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ. کہ خود کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ نہیں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ایک قسم وہ ہوگی جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے گی، کہ کام ہو رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، ایک قسم وہ ہوگی جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے گی. لیکن کہ اگر پانی بہے گا تو یہ بہیں گے، پانی رک جائے گا تو یہ رک جائیں گے. کیونکہ یہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کوڑا کرکٹ. جی ہاں، سب سب بات ہے. اس کی اللہ نے قرآن میں مثال دے کے فرمایا، قرآن نے بڑی مثال دی ہے. اور واقعی یہ مثال دین کے کام کرنے والے عملے کے لیے ہے، اس کو سمجھنا اچھی طرح، اس کے لیے ہے، دین کا کام کرنے والے عملے کے لیے ہے یہ مثال. دین کا کام کرنے والے عملے کے لیے یہ مثال ہے، اور بہت ڈر پیدا کرنے والی مثال ہے. کیا پیدا کرے گی؟ ڈر پیدا کرنے والی مثال ہے. جی ہاں، بہت عجیب مثال ہے، ڈر پیدا کرنے والی. یہ وہ مثال یہ ہے کہ جب سیل چلتا ہے پانی کا، تو جو چیز ہلکی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ ہلکی ہوتی ہے. جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر بہہ کر چلی جاتی ہے. اما زبد فیض مجفا و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو نفع کی چیز ہے وہ تو ٹھہرے گی. جی ہاں، اس لیے سمندر کے اندر جتنی نفع کی چیزیں ہیں وہ سب اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ نکالتے ہیں اندر سے. جتنی مہنگی چیز ہے سمندر میں وہ بھی اتنی زیادہ گہرائی میں ہے. ما ينفع الناس يمكث في الارض، اور زبد، جی ہاں، کہ جو ہلکی چیز ہے وہ گزر جائے گی، وہ گزر جائے گی. جی ہاں، آپ کھانا پکاتے ہیں کہ جو ابال آتا ہے، ابال آتا ہے وہ اوپر سے جھاگ گزر جاتا ہے، تو کھانے کی چیز ہے وہ باہر ابال نہیں آتی، وہ اندر بیٹھے گی. جی ہاں، ابال اور جھاگ وہ گزر جائیں گے. تو جو چیز بھاری ہوگی وہ اندر بیٹھے گی، کہ اس میں اخلاص کا وزن ہے، صفات کا وزن ہے، قبولیت کا وزن ہے، استقامت کا وزن ہے، امت کی خیر خواہی کا وزن ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو جمائیں گی. اور اگر اسی بات نہیں ہے تو یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ جائے گا. جی ہاں، اما زبد فیض ابو جفا و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. کہ اللہ تمہیں مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو بصیرت پر ہوگا وہ جمے گا، جو بصیرت پر ہوگا وہ جمے گا. بصیرت نہیں ہوگی تو عجیب اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کے سہاروں کو بھی توڑتے ہیں. ان کے سہارے؟ جی ہاں، سہارے توڑتے ہیں، انبیاء کے سہارے بھی اللہ توڑتے ہیں. جتنے مادی سہارے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں. اس امتحان کے لیے کہ اگر کوئی ان کا ساتھ نہ دینے والا ہو تو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد جب آتی ہے جب ظاہری سارے اسباب مخالف ہو جاتے ہیں. چچا سے بڑی امید تھی اور ساتھ بھی دے دے, پھر اللہ نے یہ سہارا بھی توڑ دیا. جی ہاں, یہ سہارا بھی توڑ دیا. اور واقعی پکی بات ہے یہ کہ دائی کے اندر جو پختگی پیدا ہوتی ہے وہ مخالفت میں پیدا ہوتی ہے, موافقت میں نہیں ہوتی. موافقت میں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری قابلیت سے میری موافقت ہو رہی ہے, میری قابلیت سے. جی ہاں, استعداد پیدا ہوتی ہے مخالفت سے, استعداد پیدا ہوتی ہے مخالفت سے. اس لیے مخالفت کی مدت زیادہ ہے, 13 سال. 13 سال سخت مخالفت ہی مخالفت ہے, اور 10 سال میں مخالفت بھی ہے موافقت بھی ہے, لیکن 13 سال صرف مخالفت ہے. 13 سال صرف مخالفت کے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کام ہمارے حکم سے کرتے ہیں یا یہ کام اپنی سہولت سے کرتے ہیں. کام ہمارے حکم سے کرتے ہیں یا اپنی سہولت سے کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں رکاوٹیں بہت پیش آئیں گی, تو ان رکاوٹوں میں دائی کی بصیرت کا امتحان ہوگا, بڑی بڑی رکاوٹیں پیش آئیں گی کہ اس میں دائی کی بصیرت کا امتحان ہوگا, کہ جسے کام پر بصیرت ہوگی وہ رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرے گا, اور جسے بصیرت نہیں ہوگی اس کے دل میں تردد ہوگا, جی ہاں, کہ آدمی کو اس کے دل کا شک پیچھے کر دیتا ہے, جی ہاں, کہ دل میں تردد ہے, اور بعض مرتبہ تردد آدمی کو اجتماعیت سے بھی کاٹ دیتا ہے, جی ہاں, تردد ہے. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے, بصیرت ضروری ہے, کہ اللہ سے اس کام پر بصیرت مانگو, کہ اللہ ہمیں اس کام کی بصیرت دے دے, اگر بصیرت ہوگی تو استقامت ہوگی, اور اگر بصیرت نہیں ہے تو شکوک اور شبہات آدمی کو پیچھے کر دیتے ہیں, وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ حالات درست ہوں تو کام کریں. اور سمجھتے تھے کہ تُو نے اگر حالات نے کام کو نہ بڑھایا تو تُو اس سے برے حالات کو دعوت دے گا. یہ حضرت کے بیان کا ٹکڑا ہے کہ اگر تُو نے حالات میں کام کو نہ بڑھایا تو تُو اس سے برے حالات کو دعوت دے رہا ہے. اس کا بھی حساب کام کرنے والوں سے ہوگا کہ تم نے حالات میں کیا کیا, آیا تم نے حالات میں حکم پورا کیا, یہ تم نے حالات کے حل, تم حالات کو حل کرنے میں لگے. اس کا حساب کام کرنے والے سے ہوگا. اس لیے ہمیں صحابہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب کام میں کوئی بات پیش آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر کام کو بڑھا دیا, جب حال پیش آیا تو کام کو بڑھا دیا. یہ عجیب بات ہے, یہ کہیں نہیں ملے گا کہ حالات میں کام کو کم کر دیا ہو, یہ کہیں نہیں ملے گا. اور اگر کوئی کام ہی نہیں ہے اس وقت, کوئی تقاضا سامنے نہیں ہے تو آپ نے ایک منافق کی ایک بات کو ایک منافق کی ایک بات سے اپنے ساتھیوں کے ذہن کو ہٹانے کے لیے اور ساتھیوں کو ساتھیوں سے الگ کرنے کے لیے 2.5 دن مسلسل ساتھیوں کو چلایا. 2.5 دن مسلسل دن رات چلایا. اتنا چلنا کہیں ثابت نہیں ہے سوائے ایک بار کے. جی ہاں خوب چلایا, دن رات چلایا, صبح چلایا, رات بھر چلایا, پھر دن بھر چلایا, پھر رات بھر چلایا. ایک سواری پہ ایک آدمی تو دو کو موقع ہی نہ میرے کسی بات کے کرنے کا. جی ہاں کہتے ہیں اس منافقین نے کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیں گے. اب صحابہ میں بحث شروع ہو گئی, کون ہے عزت والے کون ہے ذلت والے. جی ہاں کون کسے نکالے گا کون کسے نکالے گا, ہم دیکھیں گے کون کسے نکالے گا. جی ہاں یہ بات شروع ہو گئی. تو آپ نے صحابہ کو چلایا یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی تقاضا تمہارے سامنے نہیں ہے تو تم ساتھیوں کو حرکت میں لے آؤ, ساتھیوں کو حرکت میں لے آؤ. یہ باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے حضرت صحابہ میں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا, اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا. کہنے کے لیے کہ فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. ہاں یہ نہیں کہ فتنے کو حل کریں, فتنے کا حل کرنے میں نہیں ہے. فتنوں کو حل کرنے میں نہیں ہے, کبھی نہیں ہوگا. کبھی فتنے حل نہیں ہوتے دعوت کے حل کرنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فتنے اغراض کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جو فتنے کام کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ کام کو چھوڑنے سے کیسے حل ہو جائیں گے. جی ہاں جو فتنے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئے. کیونکہ قرآن نے بھی عجیب بات کہی ہے, قرآن نے اس راستے میں نہ نکلنے کو فتنہ کہا ہے. جی ہاں ساتھ گز چھوٹ گئے, مسجدیں چھوٹ گئیں, ملاقاتیں چھوٹ گئیں, خروج چھوٹ گیا. کیا چھوٹ گیا؟ خروج چھوٹ گیا. جی ہاں عبید بن کعب رضی اللہ تعالی نے ایک سال کا خروج چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس سال جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی تھا اور یہ پرانے تھے کہ نہیں بھائی میں پرانا ہوں یہ نیا ہے, میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, اس سال نہیں نکلنا ہے. وہ ہمیشہ پچھتا ہے کہ مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ ذمہ دار کون ہے جماعت کا, مجھے تو اپنا کام کرنا تھا. جی ہاں سنو میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں. جب عملہ کام کے تقاضوں کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اہمیت دے گا, کسی اور چیز کو اہمیت دے گا تو یہ عملہ فتنے میں پڑ جائے گا. میں عرض کرتا ہوں اس کی مثال ہے قرآن میں کہ وہ ایسا عذر پیش کریں گے, ایسا عذر پیش کریں گے جو عذر بظاہر اچھا معلوم ہوگا کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. سنو منافقین نے یہ کہا کہ ہمیں اس رخ پر مت لے جائیے کیونکہ روم کی حسن و جمال کہیں ہماری بد نظری کی وجہ سے ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے. سنو ومنہم من یقول ذلی, ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس رخ پر نہ نکلے. کیوں؟ عذر ہے. کیا عذر ہے؟ کہ شرعی عذر ہے. کہ کیا شرعی عذر ہے؟ کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. سنو سمجھ آئی میری بات؟ شرعی عذر ہے کہ کیا نہیں ہوگا, کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. ایسا نہ ہو کہ ہم روم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی فتنے میں پڑ جائیں, اس لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہ لیں. جی ہاں ہمیں اس رخ پر نہ بھیجیے. سنو تو اللہ نے فرمایا ان کی بات کے جواب میں, حالانکہ عذر بہت مقبول ہے اپنے خیال سے, تو اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا, کہ غور سے سنو یہ تو فتنے میں پڑ گئے ہیں, یہ تو فتنے میں پڑ گئے. کہ کیا فتنہ ہے؟ کہ ان کی بد نظری فتنہ نہیں ہے, ان کا خروج سے بد نظری کی وجہ سے انکار کرنا یہ فتنہ ہے. کیا فتنہ ہے؟ خروج سے انکار فتنہ ہے. سنو قرآن کہہ رہا خروج سے انکار یہ فتنہ ہے. یہ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کسی حال کی وجہ سے کام کو چھوڑ دیا تو سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی فتنے کو دعوت دی ہے. اس سے بڑے فتنے آئیں گے, اس سے بڑے فتنے آئیں گے. اس لیے انبیاء علیہ السلام پر جو بھی حال آتا ہے وہ حال ان کو دعوت سے نہیں روکتا. ایسی کوئی مثال نہیں ہے پوری سیرت میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ حالات کی وجہ سے کام کو روک دیا ہو. رائے تو بے شک آئی صحابہ کی کہ اس وقت کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, مدینے پر بڑا خطرہ ہے, اس وقت اسامہ کی جماعت کو آپ روانہ نہ کیجیے. جی ہاں, تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اڑ گئے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ مدینے کا جو حال تم اس وقت دیکھ رہے ہو جس میں تمہیں اندیشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, سنو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں اندیشہ ہے, میں تمہارے اندیشے کو حقیقت بنا کے پیش کرتا ہوں. سنو دو دھیان سے میری بات, کہ میں تمہارے اندیشے کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہوں, اگر ایسا بھی ہو جاوے کہ مدینے میں کوئی نہ ہو اور مدینہ منورہ پر حملہ ہو جاوے اور ازواج مطہرات کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو اور کتے ان کی لاشوں کو گلیوں میں کھینچے پھریں. دیکھو ابو بکر صدیق کی بات بہت سخت بات ہے, تمہیں اندیشہ ہے نا یوں ہو جائے گا کہ میں خروج کے مقابلے میں اتنے برے حالات کے لیے بھی تیار ہوں, اتنے برے حالات کے لیے بھی میں تیار ہوں. یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو اور کتے ان کی لاشوں کو کھینچے پھرے مدینے کی گلیوں میں. سنو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کو ان کی حفاظت کے لیے مدینے میں چھوڑو. میرے نزدیک خروج اتنا ضروری ہے کہ نکل جاؤ. کیا کرو کہ نکل جاؤ. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو فتنوں کے زمانے میں ابھی وقت نہیں لگائے گا وہ کام سے محروم ہو جائے گا. پکی بات ہے, اجتماعیت سے نکل جائے گا بالکل. کیونکہ وہ کہیں گے کہ کام چھوڑو پہلے یہ مسئلہ حل کرو, کہ جو تو کام چھوڑ کے مسئلہ لوگے کہ وہ مسئلہ تو مصیبت بنے گا کہ جو سارے مسائل کا حل کام تھا تم نے مسئلے کے لیے کام کو چھوڑ دیا, کہ پہلے مسئلہ حل ہو جائے پھر کام کریں گے. جی ہاں, تو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ فرمایا, غور سے سنو, فتنتی سقطو, کہ جو علتیں پیدا کریں, کیا پیدا کریں؟ علتیں. جی ہاں, ابھی جماعت کرنا جانا, ابھی ان کو وہاں بھیجنا, ابھی یہ نہ کرنا. جی ہاں, یہ علتیں ہیں, یہ کہ جو دعوت کے کام میں علتیں پیدا کرے گا, دعوت کے کام میں علتیں پیدا کرے گا. یہ علتیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں, علتیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں کہ جو علت کی پرواہ نہ کرے کہ نہیں نکلنا ہے. کیوں؟ کہ وہ نکلنا ہی اس مسئلے کا حل ہے. آپ کہاں ہیں؟ کہ میں تو خروج میں ہوں. جی ہاں, ہر سماتے تھے, میں تمہیں حس کی بات بتاؤں, ہر سماتے تھے کام کرنے والے عملے کا بکھرنا خیر ہے اور جمع ہونا شر ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں, راز کی باتیں ہیں یہ, سمجھ میں نہیں آئیں گی. ان کا بکھرنا خیر ہے, یہ جمع ہونا شر ہے. جی ہاں, سنو, کیوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ ان میں جمع ہونا شر ہے, کہ ان کے جمع ہونے میں شر یہ ہے کہ پھر ان کی صلاحیتیں عمومی دین کو قائم کرنے سے ہٹ کر آپس کے جھگڑوں میں لگ جائیں گی. ہاں, پر یہ بات حضرت کی بات نہیں ہے, حضرت بات اوپر سے کہتے تھے. حضرت بات کہاں سے کہتے تھے؟ بہت اوپر سے. کیونکہ حضرت کی ہر وقت کوشش یہ تھی کہ ہمیں سارے اصول سیرت سے مل جائیں. فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے بعد جب حج پورا ہو جاتا تو عمر اعلان کرتے تھے کہ جتنے ملکوں کے صوبوں کے ذمہ دار حج میں آئے ہیں فوراً اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جانے. بہت خوش آمد کہتے کہ امینین اتنے دور سے آئے ہیں, کچھ دن تو مکے میں رہیں, عمرہ کریں, طواف کریں. کہ نہیں نہیں نہیں, نہیں, نہیں چھوڑو اس کو, یہاں تمہارا مکہ میں رہ کے نفری طواف کرنا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا تمہارے یہاں جمع رہنے سے کوئی فتنہ پیش کوئی فتنہ وجود میں آئے گا. سوچے تو صحیح, کہاں کہاں کی سوچے. سنی بات؟ ہاں. اس لیے آپ دیکھیں, غور کریں, آپ کو صحابہ مدینہ منورہ کے صحابہ کا مجموعہ عالم میں بکھرا ہوا ملے گا. کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی ملک میں, جی ہاں, مجتمع نہیں ملیں گے, مجتمع نہیں ملیں گے, جی ہاں. یہ ہے بات کہ جب عملہ بکھرے گا دین کے تقاضوں پر تو ان کے بکھرنے سے ان کی صلاحیتیں وہ دین پر حق پر لگیں گی, اور اگر یہ مجتمع رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی کاٹ میں لگیں گی. جی ہاں, امت مرتد ہوتی رہے گی, یہ اپنے مشورے کرتے رہیں گے. جی ہاں, یہ ہے بات. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرانوں کا جمع ہونا اتنا مفید نہیں ہے جتنا ان کا بکھرنا مفید ہے. ان کا جتنا بکھرنا مفید ہے. جی ہاں, سب سے زیادہ حفاظت کا راستہ ہے یہ, سب سے زیادہ حفاظت کا راستہ کہ اپنے آپ کو عموم میں رکھو اور عمومی کام میں مشغول رہو. تمہیں لوگ کھینچ کھینچ کے لاوے مشورے کے لیے کہ بھائی یہ اہم مشورہ ہے, اہم تقاضا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی رائے لینی ہے. جی ہاں, ورنہ جو گورنر جایا کرتے تھے ملکوں میں حضرت عمر کی طرف سے, وہ ان کو دین اور سنت سکھلانے کے لیے جاتے تھے, اور اسی ذہن میں گزرتے گزرتے کسی کو کوئی مقدمہ ہوتا تھا اس کو حل کر دیا کرتے تھے. گورنر یہ کام نہیں تھا کہ بس بیٹھ کے صبح شام تک جھگڑے لے کے بیٹھے, یہ نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ایک درخت کے نیچے اپنی عدالت چلاتے رہے. کس کے نیچے؟ درخت کے نیچے. ہاں, لوگ جھگڑے لے کے وہاں آتے تھے. جی ہاں, کوئی عدالت نہیں, کوئی پارلیمنٹ نہیں, کچھ نہیں. جی ہاں, ادھر کو دھوپ آوے ادھر کو ہو جائے, ادھر کو دھوپ آوے ادھر کو ہو جائے, سائے کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے تھے درخت کے نیچے. جی ہاں, تو لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے گھر بنا دیں. نہیں نہیں نہیں, گھر کی ضرورت نہیں ہے, گھر کی ضرورت نہیں ہے. گھر تو وہ بناوے جس دنیا میں رہنا ہو. گھر کون بناوے؟ یہ دنیا میں رہنا ہو, گھر کی ضرورت نہیں ہے. گھر تو ہونے سے دنیا میں رہنا ہو. ہاں, گھر نہیں چاہیے. لوگوں نے اصرار کیا کہ دھوپ غبار مٹی, آپ یہاں بیٹھ کے عدالت فیصلے کرتے ہیں, ہم ایسا بنا دیں گے آپ کے لیے. تو میں کہ اچھا لکڑی کا بنا دو, جگی کا لفظ میں ترجمہ میں جگی بنا دو حریش, مگر وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لیٹوں تو جو ہے سر میں, جو ہے سر دیوار میں لگے اور پیر ایک دیوار میں لگے, اور کھڑا ہوں تو سر چھت میں لگنا چاہیے. اگر ایسے بناتے ہو تو بناؤ, ورنہ یہ درخت کے نیچے رہنے دو. یہ تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو بکھیرا گیا ہے, جمع نہیں کیا گیا. جمع نہیں کیا گیا. اب دیکھ لو صحابہ کی سیرت میں بکھرنا زیادہ ملے گا. تو ان کے عالم میں بکھرنے کی وجہ سے عالم اسلام پھیلا ہے. ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کی ہدایت کے لیے کافی ہو. میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں, حضرت کی بات کہ کام کرنے والوں کا جمع ہونا اس میں اتنی خیر نہیں ہے جتنا ان کے بکھرنے میں خیر ہے. جی ہاں, تاکہ اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں, مالی صلاحیت ہے, عقلی صلاحیت ہے, علمی صلاحیت ہے, جی ہاں ان کے اندر سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت ہے. یہ صلاحیتیں میدان میں ابھرتی ہیں گھروں میں نہیں. جی ہاں عورتوں کو ناقص العقل کہا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی ہیں. عورتیں کیا ہیں؟ ناقص العقل. جی ہاں کہ ان کی عقل ناقص کیونکہ یہ گھر میں رہتی ہیں. ہاں اور جو گھروں میں رہتے ہیں نا مرد عورتوں کے ساتھ, سنو میری بات, یہ تو قرآن کی بات کہہ رہا ہوں میں کہ جو مرد گھروں میں رہتے ہیں عورتوں کے ساتھ یہ مرد بھی ناکارا ہوتے ہیں. یہ قرآن کی بات ہے, یہ مرد بھی ناکارا ہوتے ہیں. میں ضروری بات کر رہا ہوں, قرآن کی بات ہے. گھروں میں رہتے ہیں وہ میدان کے کام کے نہیں ہوتے. اب من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين, کہ جن کی پرورش ناز نخروں میں ہوتی ہے اور عیش و آرام میں ہوتی ہے اور عورتوں کے درمیان ہوتی ہے. اب ہم نشو فی الحلیہ, حلیہ کہتے ہیں زیورات کو, اس سے عورتوں کو مراد لیا ہے. ہاں ان کی پرورش تو جن کا وقت گزرتا ہے کہاں؟ عورتوں میں. سب آتے ہیں یہ میدان کے کام کے نہیں ہوتے. وہ فی الخصام غیر مبین, کہ یہ کسی اہم مسئلے کا فیصلہ نہیں کر پاتے. ہاں اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو کہ ان کی ابتدا سے زندگی مشقت کی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے تو مہر بھی بکریوں کے چروانے کا لیا کہ جی اتنے سال یہ کرو تو پھر ہم تمہیں لڑکی دیں گے. جی ہاں اتنے سال بکری چلاؤ. جی ہاں یہ ہے بڑی بڑی بڑی بڑی مشقتیں کے کام ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں جو بیچارے انہی چکروں میں لگے رہے ہیں, یہ کیا وہ کیا تو کیا میں کیا, جی ہاں انہیں کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. امت ارتداد کے کنارے پر کھڑی ہوگی اور یہ بیٹھے بیٹھے اپنے چھوٹے چھوٹے اصولوں میں جھگڑ رہے ہوں گے. جی ہاں بجائے جا کے انہیں کلمہ پڑھا کر جنت کی طرف لے جانے اور جہنم سے بچانے کے بجائے یہ آپس میں لے کے بیٹھیں گے قرآن کا حلقہ ہو نہ ہو, یہ ہو یہ نہ ہو, یہ نہ ہو یہ نہ ہو. جی ہاں یہ ہے اللہ ان سے حساب لے گا قیامت میں. یہ تم نے کیا کیا ہے کہ کرنے کے کاموں کے اختلاف کو لے کے بیٹھ گئے اور امت کرنے کے بغیر امرتی رہی. جی ہاں میرے نزدیک تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی نزاع کوئی جھگڑے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. کس بات پہ جھگڑا کریں؟ کیونکہ سارا انتشار ہوتا ہے اطاعت نہ ہونے سے. انتشار کسے ہوتا ہے؟ اطاعت نہ ہونے سے. کوئی مرکزیت نہ ہو, کوئی جامعیت نہ ہو, کوئی اطاعت نہ ہو تو بکھرا ہوا ہے. ہر ایک اپنا ذہن, ہر ایک اپنا خیال. جی ہاں کوئی رکو کرائے, کوئی سجدہ کرے, کوئی جماعت ہے, جماعت امام نہیں ہے. اطاعت کے بغیر تو جماعت بھی نہیں ہے. جو اسلام کا رکن ہے, اسلام کا رکن ہے نماز, اطاعت کے بغیر تو اس میں بھی اجتماعیت نہیں ہے. تو کون سا کام اجتماعیت ہوگی؟ اس لیے میں عرض کر رہا کہ بعض مرتبہ فروعی چیزوں میں لوگ اتنا جھگڑتے ہیں کہ فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں. کس میں جھگڑے؟ فروعی چیزوں میں. فروع کہتے ہیں شاخوں کو, اصول ہوتے ہیں جڑ. تو فروعی چیزوں میں لڑے ہیں, فروعی چیزوں میں لڑتے ہیں جی ہاں, اور اصول کو نقصان پہنچ جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں یعنی سب سے اہم چیز اجتماعیت ہے, اور اجتماعیت کے لیے اطاعت شرط ہے. اجتماعیت کے لیے اطاعت شرط کا درجہ رکھتی ہے. اطاعت شرط کا درجہ رکھتی ہے اجتماعیت میں, کہ اگر اطاعت نہیں ہے تو اجتماعیت کسی قیمت پر نہیں ہوگی. اجتماعیت کسی قیمت پر نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اطاعت میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ وہاں تک اطاعت کا حکم ہے جہاں تک تمہیں ذمہ دار کفر کرنے کا حکم نہ دے یا نماز چھوڑنے کا حکم نہ دے. جب نماز چھوڑنے کا حکم دے کبھی اس میں اطاعت نہیں ہے. جی ہاں اتنی وسعت ہے اطاعت میں، اطاعت میں اتنی وسعت رکھی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں وہ نہیں کرنا، کہ نہیں اطاعت میں بہت ہی عبادت کر رہا ہوں، اطاعت میں بہت وسعت رکھی ہے تاکہ امت بکھر نہ جائے، فریجوں سے اختلاف کر کے امت بکھر نہ جائے، اس لیے فرمایا. اور ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی تمہیں کفر کا حکم کرے، ایسا ممکن نہیں ہے، اور کوئی تمہیں نماز چھوڑنے کا حکم کرے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، اطاعت کی حد بتائی ہے، یہ اطاعت کی حد ہے کہ وہاں تک اطاعت ہے، وہاں تک اطاعت ہے جہاں تک تمہیں ذمہ دار کفر کا حکم کرے، کہ وہاں اطاعت نہیں ہے. اور وہاں تک اطاعت کا حکم ہے جہاں تک تمہیں ذمہ دار نماز چھوڑنے کا حکم کرے، جی ہاں، کہ وہاں تک اطاعت ہے، اس سے آگے اطاعت نہیں ہے. تو بعض مرتبہ شیطان آپس کی اجتماعیت کو، فروعی چیزوں کو، معمولی چیزوں کو وہ ذریعہ بنا کر وہ اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے، اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے کہ اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرو، اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرو، کیا پیدا کرو؟ اجتماعیت. اجتماعیت اس کو نہیں کہتے کہ آپ اپنا کام کر لو ہم اپنا کام کر لیں، نہیں، یہ بہت بڑا اشتراک ہے، یہ بہت بڑا اشتراک ہے. مسجدیں تقسیم ہو جائیں، حلقے تقسیم ہو جائیں، علاقے تقسیم ہو جائیں، نہیں، اس کی تبلیغ و دعوت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی تبلیغ و دعوت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جی ہاں، کہ ٹھیک ہے تمہیں اس طرح کرنا ایسا کر لو، ہم ایسا کرنا ایسا کر لو، یہ نہیں. جماعت کی نماز ایسی نہیں ہوتی، جماعت کی نماز ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی رکو میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ایسے اس طرح جماعت کی نماز نہیں ہوتی. جماعت کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ جتنے اس نماز میں ہیں وہ سب کے سب ایک حالت پر ملیں گے، ایک ساتھ سر، ایک حالت میں، ایک ساتھ ایک حالت میں ملیں گے، سب قیام میں، سب قاعدے میں، سب قومے میں، سب جلسے میں، جی ہاں. اس کو جماعت کہتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، نہیں. اپنی مسجد کی سطح سے لے کر عالم کی سطح پر، مسجد کی سطح سے لے کر عالم کی سطح تک ہر ایک کو ساتھ لے کر چلو، ہر ایک کو ساتھ لے کر چلو، جی ہاں، ہر قیمت پر. اس کے لیے صحابہ بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے، بڑی بڑی بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے دیتے تھے، بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے. عیاش بن ابی ربیعہ آئے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، اسلام قبول کر کے. تو پیچھے پتہ چلا ان کے متعلقین کو کہ عیاش بن ابی ربیعہ وہ چلے گئے ہیں اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ. تو یہ آئے پیچھے سے، ابو جہل اور حارث بن ہشام، انہوں نے آ کر کہا کہ اے عیاش جلدی چلو واپس، جلدی واپس چلو، کیوں کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی، اور تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ گرمی میں، دھوپ میں، مکے کی تپش میں بیٹھی رہے گی، تم جا کر اسے قسم سے بری کرو. بس عیاش نے کہا حضرت عمر سے کہ عمر، یہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. میں ہرگز میں جانا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ مدینہ میں چھوڑنا ہرگز، یہ تمہیں لے جا کر تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے. عیاش نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ضروری ہے کیونکہ میری ماں کی یہ حالت ہے، ماں شرک پڑتی. حضرت عمر نے فرمایا دیکھ، جب تیری ماں کو جویں کاٹیں گی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور جب تیری ماں کو دھوپ لگے گی، گرمی لگے گی، تو وہ سایہ حاصل کر لے گی، مگر تو مت جا. عیاش نے کہا کہ دیکھو وہاں میرا مال ہے، وہ لیتا آؤں گا، وہاں میرا مال بھی ہے وہ بھی لیتا ہوں گا اور ماں کو قسم سے بری کر دوں گا. تو عمر نے فرمایا کہ عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں, میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں قریش میں, تم میرا آدھا مال ابھی دے دو. سنو, میرا آدھا مال ابھی تم دے دو, آدھا مال تمہارا ایک آدمی کو بچانے کے لیے, میرا آدھا مال ابھی لے دو, ان کے ساتھ مت جاؤ. عیاش نے کہا کہ مال کا ہی مسئلہ نہیں, ماں کا بھی تو ہے. پھر عظمت فکر میں کہ ایسا نہ ہو اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچے, اس کے دین کو کوئی نقصان پہنچے, تو عظمت نے اپنی اونٹنی دی, فرمایا کہ یہ اونٹنی لے جاؤ, یہ بہت تیز دوڑنے والی اونٹنی ہے, اگر تمہیں ذرا بھی شبہ ہو ان کی طرف سے تو تم اس اونٹنی پر جان بچا لینا, اس کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا. نکلے مدینے سے, ابو جہل نے کہا کہ بھائی عیاش میری سواری تو بہت سست ہے, مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو. غلط قسم کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تمہیں اپنی مجبوری بتاویں گے یا تمہیں لالچ بھی دیں گے, لالچ اور جی ہاں آپ کی لالچ اپنی مجبوری. عیاش نے کہا کوئی بات نہیں, آ جاؤ میری سواری پر دونوں چلتے ہیں. وہ اترے تو انہوں نے حضرت عیاش کو رسی سے باندھا اور ستایا ان کو, یہاں تک کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے. لیکن میں بتانا چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ابھی چھوڑا نہیں ان کو, ابھی ان کو چھوڑا نہیں, پھر آپ ہجرت کر کے آئے مدینہ میں. والا اب مدینے آئے تو آپ پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت ایک کاغذ پر لکھی اور مکہ مکرمہ بھجوائی, اتنا اہتمام کیا, اتنا اہتمام کیا کہ مکہ مکرمہ لکھ کر بھجوائی. ہمارا ایک آدمی ہے بےچارا کسی فتنے میں پڑ گیا ہے, ہاں اب کیا جائیں گے, تو نکل آئے وہاں سے, اب کیا واپس جائیں. اور جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ دوبارہ اسلام میں آ نہیں سکتا, یہ ان کا خیال تھا, مشہور تھا یہ, کیونکہ کفر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا, کہ اگر دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے تو پھر اسلام میں داخلہ نہیں ہو سکتا. جی ہاں یہ مشہور تھا, وہاں مشہور تھا. ہاں ایسا نہیں کہ دو کشتیوں کے سوار ہو کے چلتے ہوں منافقین کی طرح, یہ نہیں تھا, یہاں کہ ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی, ایسا نہیں کہ اگر ایک مرتبہ کوئی اسلام سے نکل گیا تو دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ اس زمانے میں خیال تھا لوگوں کا, کیونکہ اسلام پختہ اسلام تھا, اسلام کی پختگی نے کفر سے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ کوئی کھیل نہیں ہے, کہ آپ جیسے موقع ہو ایسا کر لو. ہاں یہ بات تھی کہ کھیل نہیں ہے, آپ جیسے چاہو ایسا کر لو. یہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا, یہ مشہور تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے بارے میں سوچا کرتے تھے, پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ نبی جی کہیں میرے بندوں سے جن نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ سب گناہ معاف کرنے والے ہیں. تو یہ آیت پہنچی مکہ مکرمہ, وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے آیت عمر نے کیوں لکھی ہے, اس آیت مجھے عمر نے کیوں لکھی ہے, کیا مقصد ہے اس کا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا مطلب اس آیت سے. پھر اللہ سے دعا کی, اللہم فہمنی, ہر روایت میں اے اللہ مجھے آیت سمجھا دے, تو دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ جو ایک دفعہ نکل گیا اسلام سے وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ فوراً اپنی سواری پکڑی, اس پر سوار ہوئے اور سیدھے مدینے پہنچے, ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. ہاں یہ فکر یہ ساتھیوں کو لانے کا فکر, یہ ضائع نہیں ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند نہیں ہے دائی کا, دائی کا استغنا پسند نہیں کیا آو نہ ہو آو نہیں آتے مسجد چاہیے نہیں ایسا نہیں میرے تصدیق اس وقت سب کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بار بار بار بار ملاقاتیں کر کے کسی طرح سب کو مجتمع کرو کیا کرو مجتمع کرو جی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انہوں نے اجتماعیت کے لیے کیا فکر کیا ہے ان کے دلوں کی کیا چاہت ہے ان کے دلوں میں میرے بندوں سے استغنا ہے یا ان کے دلوں میں میرے بندوں کے جانے کا غم ہے سنو اللہ اس کو دیکھیں گے وہ یہ نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون ٹھیک کر رہا کون غلط کر رہا کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اگر اس فکر میں پڑ گئے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے جی ہاں تو مقابلہ ٹھہرے گا تو مقابلہ ٹھہرے گا جی ہاں ہم آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں وہ کہیں گے آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں اس کا کوئی حل نکلے گا کوئی حل نہیں کہ نہیں ہم سب کے سب ایک کام پر ہیں ہم سب ایک فکر پر ہیں اس لیے اللہ سے رو رو کر اس کو مانگو اللہ سے اس کو رو رو کر مانگو جی ہاں اور ایک ایک کے پاس جاؤ ایک کو لے کر آؤ جی ہاں یہ ایک کام ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ کام یہاں سے جس طرح بتایا جائے اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے بس اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی ہاں کیونکہ حدیث میں آتا ہے عجیب روایت ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے ساری دنیا کو ناراض کر دے ساری آج دنیا نہیں جی ہاں ساری دنیا کو ناراض کر دے حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کر کے ساری دنیا کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ خود بھی سے راضی ہو جاتے ہیں اور ساری مخلوق سے راضی کر دیتے ہیں اور اگر یہ سب کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر لے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس سے کل خوش تھے ان کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں یہ سب کو ناراض کر دیتے ہیں اس لیے ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ اقلیت کا اکثریت کا تعلق عدد سے نہیں ہے اقلیت اور اکثریت کا تعلق عدد سے نہیں ہے سنو پبلک سے نہیں ہے ہاں میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اقلیت کا اکثریت کا تعلق تعداد سے نہیں ہے کہ جو تعداد میں زیادہ ہوں وہ حق پر ہیں جو تعداد میں کم ہوں گے وہ نہ حق پر ایسا نہیں ہے بلکہ حق کہ حق تو ایک راستہ ہے حق ایک راستہ ہے حق ایک راستہ ہے اگر اس راستے پر ایک آدمی ہے اور اکثریت اس سے ہٹی ہوئی ہے تو یہ ایک اکیلا آدمی اکثریت میں ہے یہ اکیلا اکثریت میں جی ہاں اور اگر اکثریت اس سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ اقلیت میں ہے اس لیے اقلیت اکثریت کا تعلق کس سے نہیں ہے تعداد سے نہیں ہے اس کا تعداد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اقلیت اکثریت کا تعلق تعداد سے نہیں ہے کہ جو حق پر ہیں وہ اکثریت پر ہیں چاہے وہ دیکھنے میں اقلیت میں ہوں جی ہاں اور جو نہ حق پر ہیں کہ وہ نہ حق پر ہے چاہے دیکھنے میں وہ اکثریت میں ہوں اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو یہاں سے عرض کیا جائے یہاں سے عرض کیا جائے بس اس لیے اپنے اپنے اضلاع سے اپنے اپنے حلقوں سے اپنی اپنی مسجدوں سے جماعتیں تیار کر کے اپنے اپنے اضلاع کے ذمہ داروں کے کہ پرچے اور ذمہ داروں کے نام سے ہمارے پاس بھیجتے رہو. جماعتیں بیرون کی ہوں, جماعتیں مستورات کی ہوں, جماعتیں چلی کی ہوں, جماعتیں مستورات کی بیرون کی ہوں, علماء سال والے ہوں, اپنے منزلہ سے بھیجتے رہو. ہر ضلع کے اندر, حلقے کے اندر مشورہ ہے, اپنے اپنے مشورے سے جماعتیں بنا بنا کر نظام الدین ہو تو ساری دنیا کے لیے حکم ہے, ساری دنیا کے لیے, ساری دنیا کی مساجد براہ راست نظام الدین سے متعلق ہیں. جی ہاں, ساری دنیا کی مسجدیں, ہاں سب کو جماعتیں بنا بنا کے بھیجو. سال والے علماء ہوں یا عوام ہوں یا بیرون کی جماعت ہو یا مسورات کے اندرون کی جماعت ہو یا مسورات کی بیرون کی جماعت ہو, سب ہر علاقے سے محنت کرو, جماعتیں بناؤ, نکالو. اس وقت امت کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے, امت کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے, اس وقت امت کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے, امت کو حرکت میں لاؤ. جی ہاں, سمجھتے تھے کہ اس کام کے اندر بھی بگاڑ جب پیدا ہوگا جب نقل و حرکت میں کمی آئے گی کام کرنے والوں میں, کہ کام کرنے والوں کے فساد کا سبب ان کی نقل و حرکت کی کمی ہوگی. جتنا یہ عمومی کام سے بیٹھیں گے اتنی مشکلات پیدا ہوں گی اندر, اتنی اندر مشکلات پیدا ہوں گی جتنا یہ عمومی کام سے بیٹھیں گے. اس لیے میں عرض یہ ہے کہ اپنے کام کے اشتغال کو بڑھا دو, کام کی مشغولی کو بڑھاؤ. جی ہاں, تاکہ کسی فتنے کی بات کا وقت نہ رہے, کسی فتنے کی بات کا تو وقت ہی نہیں, کیا کریں, یہ وقت ہی نہیں ہے. انفرادی دعوت کو زیادہ بڑھاؤ, انفرادی دعوت زیادہ دیا کرو, کہ انفرادی دعوت میں زیادہ سے زیادہ استعمال, یہ بڑے فتنوں کا علاج ہے. کہ اپنے دائیں بنے رہو تاکہ کوئی تمہیں باطل کی طرف دعوت نہ دے, تمہیں کوئی غلط بات کی طرف دعوت نہ دے. جی ہاں, اس لیے حدیث میں صراحتاً فرمایا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تمہارے درمیان ایک بات کہہ کے چلا جائے گا, تم آپس میں اس کی بات کو لے کر بحث کرو گے. پوچھنے والا کہے گا, سننے والا کہے گا, بھائی یہ بات کس نے کہی ہے؟ سننے والا کہے گا کہ یہ بات فلاں آدمی نے کہی ہے, میں اس کو شکل سے جانتا ہوں, نام سے نہیں جانتا, سامنے آ کے تو بتا دوں گا کہ وہ یہ کہہ کر گیا ہے. حدیث میں بالکل خدا کی قسم صراحت ہے کہ وہ شیطان تھا جو کہہ کر گیا ہے. میں اس کو شکل سے جانتا ہوں اچھی طرح, نام سے نہیں جانتا, جہاں ملے گا میں وہ کبھی مل ہی نہیں سکتا وہ. جی ہاں, وہ دوبارہ دوسری شکل میں آئے گا. جی ہاں, اسی طرح اس میں وہ کون تھا؟ شیطان تھا, تمہارے درمیان ایک جملہ ایک بات چھوڑ گیا ہے, تاکہ تم ہدایت کی محنت سے اور امت کو دین پر لانے کی محنت سے ہٹ کر ان فتنوں میں پڑ جاؤ, انہیں بیٹھ کے سوچتے رہو, غور کرتے رہو, اپنی اپنی رائے قائم کرتے رہو. جی ہاں, اور امت بے دینی پر اور امت بغیر کلمے کے دنیا سے جاتی رہے. جی ہاں, کرنے کے کام چھوڑ کر نہ کرنے کے کاموں میں مشغول کر دے گا. جی ہاں, تو حدیث میں صراحت ہے کہ یہ بات چھوڑ کر گیا ہے تمہارے درمیان جس پر تم سب آپس میں الجھ رہے ہو. حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ یہ شیطان ہی ہے. جی ہاں, جو ایک اچھی شکل میں آ کر تمہارے درمیان ایک بات کہہ گیا, لوگ پوچھیں گے کون تھا, کہ شکل سے جانتا ہوں نام سے نہیں جانتا, میں کہ شیطان ہے. اور یہ بات روزانہ ہوتی ہے, یہ بات روزانہ ہوتی ہے, روزانہ ہوتی ہے. تو کہنے والا کہہ کر چلا گیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اپنے آپ کو کام میں یکسو کر لو, نام کو کام میں یکسو کر لو, اور اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کرواؤ. اسے قربانیوں سے قبول کراؤ. جی ہاں, کسی کا قرب مل جانا یہ کوئی ترقی کی گارنٹی اور علامت نہیں ہے, کسی کی اسے قرب مل جانا یہ کوئی ترقی اور قرب کی اور ترقی کی علامت نہیں ہے, کیونکہ عجیب نظام ہے اس کام کا کہ جو اس راستے میں قربانیوں سے اور صفات سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کی مقبولیت آسمانوں سے دنیا میں انسانوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے نبوت اور بادشاہت کا, فرق ہے نبوت کا اور بادشاہت کا. نہیں کہ بادشاہوں کی, وزراء کی, صدروں کی, ان کی مقبولیت زمین سے اٹھتی ہے جی ہاں, اور آسمان تک پہنچتی نہیں ہے جی ہاں. اور انبیاء اور صلحاء ان کی قبولیت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں جی ہاں. اللہ کے یہاں سے حیران ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں, لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو, لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو, فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں. یہ آسمانوں پر اس کے حیران ہوتے ہیں, پھر ایک آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, ساتویں آسمان تک حیران ہوتا ہے جی ہاں. حدیث میں سمیود القبول فی الارض, پھر اس کی مقبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے. اہم بات ایسے کروں گا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کی اور آگے بڑھ کر آگے باقی رہنے کی کیا علامت ہے. کسی کا قرب مل جانا کوئی چیز نہیں ہے, کسی کا قرب مل جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے جو قربانیوں سے آگے بڑھیں گے. کیونکہ دو چیزیں ہیں اس میں آگے بڑھنے کی, اخلاص اور قربانی. اخلاص تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, مخلص مطالبہ نہیں کرتا, مخلص مطالبہ نہیں کرے گا, اور مخلص آدمی شہرت بھی نہیں چاہے گا. یہ نہیں چاہے گا شہرت نہیں چاہے گا جی ہاں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مخلصین وہ ہیں, مخلصین وہ لوگ ہیں کہ اگر کھو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے, ہاں ان کو کوئی تلاش نہ کرے, اور اگر مل جائے اور موجود ہوں تو کوئی ان کا تعارف نہ کرا جائے, کوئی ان کی پرواہ نہ کرے جی ہاں. وہ ہوتے تھے مخلصین, مخلصین چھپے رہتے ہیں, مخلصین چھپے رہتے ہیں. کیوں کہ وہ شہرت کی جگہ سے اور شہرت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اس لیے مخلصین نظر نہیں آتے. مخلصین نظر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معروف ہے وہ مخلص نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کا نظام ہے. لیکن میں ضروری بات ایسا کر رہا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے کسی کا تعلق اور کسی کا قرب کوئی کام نہیں دیتا. یہ بات ہے ضروری, یہ سیاست میں ہوتا ہے کہ اسے تعلقات قائم کرو تمہیں آگے بڑھا دیں گے جی ہاں. تو یہاں سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو ایک سے تعلقات بڑھائے اور صبح کو دوسرے نے اس کو پیسے دیے, وہ اس سے کٹ کے اس کا ہو گیا جی ہاں. صبح شام اعتماد کا ووٹ واپس ہوتا ہے نا, کیا اعتماد کا ووٹ واپس جی ہاں. رات کو ہمارے تھے, صبح کو ان کو ہو گئے, صبح کو ان کے تھے, شام کو ان کے ہو گئے جی ہاں. ایسے بکتے لوگ جی ہاں. یہ کام نبوت کا ہے. اس کام میں تو آگے اللہ کے تعلق کے بغیر کوئی آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر تو کسی کے تعلق سے آگے بڑھ بھی گیا اور اللہ کے ہاں تو محبوب نہیں ہے جی ہاں, اللہ کے ہاں تو محبوب نہیں ہے جی ہاں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تجھے پیچھے کر دے. اللہ کا نظام عجیب ہے. اللہ نے تو صحابہ سے فرما دیا ان جو تبلو یستبدل قوم غیرکم, اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کام کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے. یہ تو ذہنوں سے نکال دینا کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ہاں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. یہ تو ذہن سے نکال دو, یہ ذہن سے نکال دینا کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا جی ہاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور دعوت کی حفاظت کرنی ہے, وہ اپنے دین کا محافظ ہے, اس طرح اپنے دین کی دعوت کا بھی محافظ ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو ڈائیں گے. جی ہاں, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے قرآنوں سے, حضرت عمر کا قول ہے قرآنوں کے لیے, فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنوں سے کہ اگر تم نے کام کی ذمہ داری سے انکار کیا اور پیچھے ہٹے تو میں تمہارے بعد والوں کو تم پر ذمہ دار بناؤں گا, تم سے پیچھے والوں کو. عجیب بات ہے, ڈرنے کی بات ہے. یہ فرماتے تھے کہ اس خیال میں نہ رہنا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا, کام تو ہوگا, کام تو ہوگا. جی ہاں, کام تو ایک چلنے والی گاڑی ہے. جی ہاں, جو سوار ہوگا وہ آگے بڑھے گا, جو سوار ہوگا وہ آگے بڑھے گا. جی ہاں, جو سوار ہو جائے گا وہ آگے بڑھے گا. اس کی مثالیں ہیں سیرت میں, بہت عجیب عجیب مثالیں ہیں سیرت میں, اس کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں. دو آدمی آئے حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تنہا, دو آدمی آئے, سہیل ابن عمر اور حارث ابن ہشام. حضرت عمر اکیلے بیٹھے ہوئے, حضرت عمر کے پاس بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. حضرت عمر کے مشورے میں آنے کے لیے لوگ سفارشیں کرتے تھے, لوگ بڑے لوگوں سے کہ بھائی تم ہمیں ساتھ لے چلو, ہمیں کسی طرح موقع مل جائے حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھنے کا. سفارش کرتے تھے لوگ, حضرت عمر کے قریب لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ کو تو حضرت عمر کے بڑا درجہ ہے اور آپ ہمیں بھی لے جاؤ, اس طرح خوش آمد کر سفارش کرتے تھے اندر آنے کے لیے. انہوں نے دیکھا حضرت عمر اکیلے بیٹھے اور دونوں آ گئے, ایک حضرت عمر کے دائیں بیٹھ گیا برابر میں, ایک بائیں بیٹھ گیا, دونوں وہ سوچنے لگے کہ اللہ اکبر, ہم کہاں آ گئے, ہم کہاں بیٹھے, اب جتنے بھی آئیں گے وہ سب ہم سے پیچھے رہیں گے, ہم سب سے آگے ہیں. جی ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ محنت کے میدان میں آئے بغیر اپنے احسانات کے ذریعے ذمہ داروں سے تعلقات بنا لیتے ہیں. میں تمہیں حضرت کی بات عرض کرتا ہوں, حضرت کیا فرمائی اس پر. حضرت فرماتے تھے جسے ہماری ذات سے تعلق کام کے بغیر ہے وہ ہم سے غیر متعلق ہو جائے گا, اس کا تعلق ہم سے ختم ہو جائے گا, اور جس کا تعلق ہماری ذات سے کام کی وجہ سے ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھائے گا. ہم سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کا ہم سے تعلق کام کی وجہ سے ہے, اور اگر کام کے بغیر ہم سے تعلق ہے تو وہ نہ ہم سے فائدے بھی نہیں اٹھائے گا اور ہمارے پاس رہے گا بھی نہیں. جی ہاں, یہ بھی فرماتے تھے, ہمارے پاس رہے گا بھی نہیں. یہ سب بات ہے. جی ہاں, کیونکہ مضبوط رشتہ وہ کام ہے. وہ کیا ہے؟ کام ہے. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نسبت ایک مناسبت, نسبت اور مناسبت. جی ہاں, بعض مرتبہ لوگوں کو نسبت تو ہوتی ہے مناسبت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے مگر مناسبت نہیں ہوتی, کیونکہ مناسبت نہیں ہوتی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جی ہاں, شادی ہوتی ہے نا, شادی تو کیا ہو گئی؟ نسبت ہو گئی, یا فلاں کی فلاں کی نسبت ہو گئی. جی ہاں, پھر مناسبت نہیں ہوئی تو کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق. جی ہاں, پھر طلاق کیوں بھائی, طلاق کیوں ہو گئی؟ کہ بھائی یہ بتایا جائے گا کہ نسبت تو ہو گئی تھی لیکن مناسبت نہیں ہوئی. جی ہاں, یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں کام کرنے والوں کام سے نسبت ہے, چندہ چار مہینے فلاں ملک میں وقت لگا, فلاں اتنے سال سے لگے ہوئے ہیں, آیا نسبت ہے یا مناسبت ہے؟ نسبت ہے یا یہ مناسبت ہے؟ اگر مناسبت ہے پھر تو موت تک چلے گا, اور اگر نسبت ہے تو نسبت کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. مثال ہے. تو یہ دونوں حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں, اب آئے انصار مہاجرین, تقاضے پورے کر کے, میدانوں سے محنتیں کر کے. حضرت عمر نے فرمایا سہیل تم ذرا پیچھے ہٹو, اور حارث تم ذرا پیچھے ہٹو. پیچھے ہٹ گئے, وہ تو آگے بڑھ گئے. اب جو بھی آئے وہ دیکھیے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں عمر کے پاس, کیونکہ میدان میں تو یہ تھے نہیں, نہ گشت میں, نہ مشورے میں, نہ تعلیم میں, نہ خروج میں. ہاں کون ہے یہ؟ دیکھو واقعی عبرت کی بات ہے بہت. تو جو آوے ان کو پیچھے ہٹو, بھائی صاحب ذرا پیچھے ہٹو. ہاں ہمیں اس سے ملنا ہے, ہمیں تو ہم کام کر کے آئے نا, ہمیں تاغاری سنانی ہے. وہ میدان سے آ رہے ہیں نا کام کر کے. تو روایت میں ہے کہ یہ دونوں پیچھے ہٹتے ہٹتے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گئے, ان کے لیے گنجائش نہیں رہی پورے کمرے میں, جبکہ کمر کے سب سے برابر بیٹھے ہوئے تھے. جو آتا تھا ان کو ہٹاتا تھا, جو آتا تھا ان کو ہٹاتا تھا, دونوں کو. دونوں باہر نکل گئے. باہر نکل کر ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم سب سے آگے تھے اور ہمیں باہر نکال دیا. سنو, تو دوسرے نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے, امیر پر اس بات کا کوئی الزام نہیں ہے, الزام ہم پر ہے, الزام ہم پر ہے, کیونکہ ان کو بھی تقاضوں پر بلایا گیا, ہم بھی بلایا گیا, انہوں نے تقاضے پورے کیے, ہم نے کیے نہیں, اس نے امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. نیک نیت لوگ تھے, یہ نہیں کہ ہمیں نکال دیا, ہمیں ہٹا دیا, ذمہ دار پر الزام کیا, نہیں, ذمہ دار پر کوئی الزام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام میں سے کسی کو نکالا گیا ہی نہیں اور کسی کو نکالا نہیں جاتا یہاں سے. یہ باطل خیال ہے لوگوں کا کہ کسی کو نکالا گیا, یہاں سے کسی کو نکالا نہیں گیا. تبلیغ کوئی کمپنی نہیں ہے کہ اس میں کسی کو رکھا جائے, کسی کو نکالا جائے, ہرگز نہیں. یہ تو ایک مسجد کی طرح کام ہے کہ نماز سب پڑھیں گے, مشورے میں سب آئیں گے, تعلیم میں سب بیٹھیں گے. کیوں بھائی مسجد کی میں کسی کو روک سکتے آنے سے؟ کسی کو نہیں روک سکتے. جی ہاں, کوئی کافر بھی اگر آئے گا نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو اس کو بلائیں گے. ہاں, کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا, اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا جو مسجد میں اللہ کے ذکر اور تلاوت سے کسی کو روکے, اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا. اور اس مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. سنو, میں پڑھ لیا کہ ترجمہ کر رہا ہوں, مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے, مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو مسجد میں ذکر و تلاوت سے روکے. بالکل اسی طرح قرآن, میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, وسعى في خرابها, اور کوشش کرے اس کو ویران کرنے کی. تو فرمایا قرآن نے کہ ایسے لوگ مسجد میں آئیں گے ڈرتے ڈرتے, یدخلوها الا خائفین, مکان لو یدخلوها الا خائفین, کہ ڈریں گے آتے ہوئے. کیوں؟ سنو, غور کرو بات پر. قرآن نے کہا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, خراب کہتے ہیں ویران کو اور کوشش کرتے ہیں اس کو ویران کرنے کی. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. تو میں غور کر رہا تھا, میں نے کہا جب ذکر و تلاوت افرادی اعمال ہیں ان سے روکنے پر اتنا بڑا ظالم ہے, تو جو مسجد کے اعمال دعوت اگر کوئی ان سے کسی کو روکے تو کتنا بڑا ظالم ہوگا. یہ ہے بات. تو اس لیے میں آج کر رہا کہ یہ خیال غلط ہے کہ تبلیغ میں کسی کو نکالو کسی کو رکھو, یہ نہیں ہماری, یہ کوئی کمپنی نہیں ہے, یہ کوئی کمپنی نہیں ہے کہ ان کا تقرر ہو گیا, ان کو معزولی ہو گئی, ان کو لے لیا, ان کو برخاست کر دیا, یہ ہے ہی نہیں. ہمارے مراکز ہوں یا مساجد ہوں کہ ہمارا تو عملہ اور مسلمان ایسے ہیں جیسا مسجد کی صف ہوتی ہے، مسجد کی صف ہوتی ہے، امیر فقیر، عالم جاہل، کالا گورا، چھوٹا بڑا، جی ہاں سب ایک صف میں ایک ساتھ ہیں، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں سب اللہ کے ہیں، کیوں بھائی؟ جی ہاں یہ ہے، ہماری مساجد اور ہمارے مراکز دو نماز کی صف کی طرح ہیں، یہ ان کی مسجد ہے یا ان کی مسجد ہے، نہیں، جو امت حق پر مجتمع ہے ان کی سب مسجدیں مشترک ہیں، ان کی سب مساجد، سب مساجد مشترک ہیں، ان کی مساجد سب مشترک ہیں، مسجد تقسیم نہیں ہوتی، مسجد تقسیم نہیں ہوتی، آپ کی مسجد ہماری مسجد نہیں، سنو تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ایسے کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی کو کام سے نکالا جا رہا ہے، یہاں کسی کو نکالا نہیں جاتا، وہ تو حضرت کی بات ہے مولانا الیاس صاحب کی کہ میرا کام ایسا سمندر ہے، میرا کام ایسا سمندر ہے کہ جو مچھلی اس میں مرے گی پانی خود اس کو باہر پھینک دے گا، یہ پناہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، جی ہاں پانی خود باہر میں، ہاں دیکھو ساحل پر مچھلیاں مری پڑی ہوں گی، یہ سمندر کی لہریں اس کو پانی سے باہر کر دیا، کیوں؟ کہ باقی حفاظت کرنی ہے، ہاں یہ بھی بات ہے، مری مچھلی سمندر کی سطح پر آ جاتی ہے اور پھر پانی کی لہریں اس کو ساحل پر پھینک دیتی ہیں، ہاں یہ ہے، یہ سب کو ڈرنے کی بات ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کا اخراج ہو، کسی کا تقرر ہو، جی ہاں ایسا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارا اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ہر آدمی کا کہ اپنی اپنی چاہت ہے، اپنا اپنا چلنا ہے اس راستے میں، اپنے آپ کو خود آگے رکھو، خود آگے چلاؤ، جی ہاں جو پیچھے ہٹے گا کہ اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے، اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے، اور جو آگے بڑھے گا کہ اللہ کی ذات بہت قدردان ہے، کیا ہے؟ شکور، کیا ہے؟ شکور، شکور کا مطلب ہے انتہائی قدردان، اپنے بندوں کے عمل کا انتہائی قدردان، اس لیے اللہ کا بڑھنا بندے کی طرف بندے کے بڑھنے سے ڈبل ہے، بندے کے بڑھنے سے ڈبل، دیا حدیث میں اسی طرح ہے، من تقرب الی شبرا تقرب الی ذراعا، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، جی ہاں جو چل کر آتا ہے اس کی طرف میں دوڑ کر آتا ہوں، جی ہاں وہ بہت قدردان ہے، ہم نے عرض کیا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی کو نکالا جائے، کسی کو رکھا جائے، نہیں، تو یہ دونوں کے دونوں سب لوگوں کے جانے کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس آئے، آقائے مومنین ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے، پھر اس طرح باہر نکل گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو تقاضوں پر چلیں گے وہ آگے بڑھیں گے، جو میدانوں میں ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مومنین آپ بتائیے کہ اب ہم کیا کریں، ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں موت تک دین کی دعوت دیتے رہو، اور اگر تم وہیں مر گئے اس کوشش میں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے کام کرنے والوں، یہ فرمایا، مجھے تو صرف خصے سے یہ کہنا تھا کہ کوئی آگے بڑھ گیا، کوئی آگے چلا گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو واپس آنا پڑے گا، کیوں کہ وہ قربانی کے راستے سے اللہ کے سے تعلق کی بنیاد پر نہیں آیا، مخلوق کے تعلقات کی بنیاد پر آیا ہے، گیا اس کے تعلق کی بنیاد پر آیا، مخلوق کے تعلق کی بنیاد پر آگے آیا ہے، اللہ کے تعلق سے نہیں آیا، اگر اللہ کے تعلق سے آتا تو اللہ اس کی محبت سب کے دل میں ڈال دیتے، جی اس کی محبت سب کے دل میں نہیں آیا، इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों ये बुनियादी बात है कि अपने आप को कुर्बानियों से अल्लाह के यहाँ कबूल करवाओ, अपने आप को कुर्बानियों से, अपने आप को कुर्बानियों से कबूल करवाओ। हाँ, हर एक के लिए मैदान मेहनत है, भैया हमें करने नहीं देते, वो हमें करने नहीं देते, ये बात नहीं है। जी हाँ सुनो, ये बात नहीं है। खुदा ना करे ऐसा ना हो कि ये शैतान की तरफ से कोई धोखा हो जिसको हम समझकर काम से बैठ जाएं कि भाई जब हमें करने देंगे तब करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि अपनी अपनी मस्जिदों को लाजिम पकड़ लो। हाँ, मस्जिदों को लाजिम पकड़ लो, अपने मशवरों में एहतमाम से जाओ, मशवरे वालों का एहतराम करो, अपनी राय पेश कर दो। जी हाँ, अगर तुम्हारी राय पर फैसला हो जाए तो इस्तग़फ़ार करो कि अल्लाह जी मेरी राय में खैर डाल दे, और अगर तुम्हारी राय पर फैसला ना हो तो क्या करो, हाँ सब्र ना करना कि सब्र करो हमारी राय पर फैसला नहीं हुआ, कि नहीं शुक्र करो, शुक्र कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी राय पर फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस काम में कोई गलती हो गई मेरी राय में तो कल सवाल मुझसे होगा। राय दो मसूल बनकर, मुस्तहिक बनकर नहीं, राय दो क्या बनकर, मसूल बनकर राय देनी चाहिए, मुस्तहिक बनकर नहीं। इसमें फर्क है बहुत बड़ा, एक राय देना मसूल बनकर, एक राय देना मुस्तहिक बनकर। जी हाँ सुनो, बहुत बड़ा फर्क है। जो राय देते हैं मसूल बनकर वो तो अपनी राय में डरते हैं कि अल्लाह हमसे सवाल करेंगे, वो राय देने में डरते हैं। और जो राय देते हैं मुस्तहिक बनकर, सुनो मुस्तहिक का क्या मतलब है कि वो राय को अपना हक समझते हैं कि हमारी राय है। जी हाँ, हमारी राय हमारा हक है। जाहिर बात है कि जिस चीज को आदमी अपना हक समझेगा उसके लिए लड़ेगा, ये सही है ना, मेरी जमीन है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मेरी कार है, जी हाँ उसके लिए क्या करेगा, लड़ेगा, पर यकीनी बात है। बाद मरतबा आपस की लड़ाई है इस पर होती है कि वो राय को अपना हक समझता है, राय हमारा हक नहीं है, हम राय को अपना हक न समझेंगे। क्योंकि राय तो काम का हक है, जैसे इमाम को रुकमा देना नमाज का हक है, राय किसका हक है, काम का हक है। जी हाँ, जैसे इमाम को रुकमा देना किसका हक है ना, इमाम का है, मुक्तदी का कहना, इमाम का ना मुक्तदी का, ये तो नमाज का हक है, नमाज ठीक हो जाए। हाँ, ये भी समझनी चाहिए बात कि लुकमा किसे दो, कि लुकमा इमाम को दो। जी हाँ, और देखकर आप बरी हो गए, अब इमाम आपकी नमाज का जामिन है। सुनो, अल्लाह ने इमाम को जामिन बनाया है, जामिन, इमाम जामिन है नमाज का, इमाम नमाज का जामिन है, आप रुकमा दे दो फिर इमाम आपकी नमाज का जामिन है। जी हाँ, अब नमाज की जिम्मेदारी किस पर है, कि नमाज की जिम्मेदारी इमाम पर है, नमाज की जिम्मेदारी इमाम पर है। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि अपने मशवरों में इज्तिमाईयत के साथ चलो। हाँ, देखो किसी कीमत पर दो मशवरे मत होने देना, दो मशवरे ना होने देना कभी नहीं। और जो यहां की हिदायत है कि उन हिदायत के मुताबिक जमातें बना बना कर बेचते रहो, और अपने मशवरों में इज्तिमाईयत के साथ जुड़ते रहो, कोशिश करो कि हर काम करने वाला काम की इज्तिमाईयत के साथ जुड़ जाए। और जो बातें यहां से अर्ज की गई हैं, हिदायत यहां से दी जाती हैं, मस्जिद की आबादी के मुताल्लिक, मुस्तरात के काम से मुताल्लिक जो मुज़ाकरे यहां हुए हैं, इनको बजाय जाकर मशवरे में रखने के, इन्हें अपने अपनी मस्जिदों में अमली तौर पर शुरू कर दो, ये आसान हल है। हाँ, समझते थे कि इस काम के इश्कालात काम से हल होंगे, इस काम के इश्कालात काम से हल होंगे, मुजाकरों से मशवरे से हल नहीं होंगे, और उलझाव पैदा होगा कि अपने अपनी मस्जिदों में जाकर इसकी अमली मेहनत शुरू कर दो। اپنی اپنی مسجدوں سے بیرون کی جماعتیں بناؤ نظام الدین بھیجو، چار چار مہینے کی جماعتیں بناؤ نظام الدین بھیجو، مسترا کی جماعت بناؤ قواعد لکھ کر پوچھو. جی ہاں ہر مسجد بڑا ہے، راستے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ.